آیت نمبر 7 سے دیکھیے، للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفرودا. مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. یہاں سے انڈائریکٹلی وراثت کے احکامات شروع ہوتے ہیں. سورت کے آغاز میں جو بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ عرب میں کچھ خرابیاں تھیں جس وقت جس صورتیں نازل ہو رہی تھیں، ان خرابیوں میں ایک خرابی کیا تھی کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، اپنے ہی بچوں کو. کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ ہر نہیں سکتے، یہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، یہ تیر تلوار نہیں اٹھ سکتے، لہٰذا ہم ان کو حصہ نہیں دیں گے. اور عورت کو میراث میں شامل کرنا تو دور کی بات، خود عورت ورثہ شمار ہوتی تھی، جس کا دل چاہتا تھا اس کو لے جائیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت سے نکلوایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک عورت جو معاشرے کا 50% سے زیادہ حصہ ہے اس کو اس حصے سے محروم کر دیا جائے. تو کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. یہ قانون تو تھا، اس پہ تو عمل ہوتا تھا، لیکن یہاں پھر للرجال کے اندر فرق تھا بڑے اور چھوٹے میں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حصہ دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رجال لفظ میں کون کون شامل ہے؟ تو رجال کے اندر صرف مرد، جس کو آپ غلام کہتے ہیں، سبیش بچہ جس طرح 5-6 سال کا بچہ، اور اسی طرح فیٹس ماں کے پیٹ کا بچہ بھی شامل ہے. لکھیے میں دوبارہ بولتی ہوں، للرجالی مردوں کا حصہ ہے. لفظ مرد سنتے ذہن میں آتا ہے کوئی 40-50 سے اوپر کا ہوگا تو پھر حصہ ہے، نہیں. یہاں رجال کا لفظ سبیش کے لیے بھی ہے، بچے کے لیے، کڈ، چائلڈ، یہ سب نام ہے نا ہمارے پاس، بیبی. ایون ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے اور باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو وہ للرجال کے تحت حصے دار ہوگا. ٹھیک ہے، تو رجال میں بچے، جوان، بوڑھے سب شامل ہوں گے. کس کی وراثت میں سے؟ ماں باپ اور بچے، قریبی رشتہ داروں کی. لیکن جس چیز پہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے اس کا حکم بھی دے دیا کہ وللنسائی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل. یہی حکم عورتوں کے لیے، جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کمائی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو وہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ اس کو بانٹا جائے گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ وراثت کا مال ایک سوئی بھی ہے تو وہ بھی بٹے گی. ایک شخص جو تھے کسی جگہ بیٹھے تھے اور میت کے پاس، اور جب جو شخص مرنے رہا تھا جب وہ مر گیا تو اس کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا، تو انہوں نے یہ چراغ بجھا دیا، کہا کہ اب یہ ورثہ کا ہے، پہلے بٹے گا پھر استعمال ہوگا. تو کلا او کثر، زیادہ بڑی جائیداد دیں یا تھوڑی ہے، دونوں کی بات کہتے ہیں لوگ، اتنا تھوڑا تو لوگ چھوڑ کے گئے، اب اس میں سے بھی کیا بانٹے، کسی کے کیا حصے آئے گا، چلو سارا ایک کو ہی دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. دوسری، یہ کیا ہے؟ نصیبم مفرودہ، یہ ایک مقرر کردہ حصہ ہے، اللہ تعالی نے اس حصے کو مقرر کر دیا. کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے اس کا جواب دے دیا، عورت کو حق دے دیا گیا. اس آیت سے 5 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پوائنٹس میں لکھیے گا. پہلی بات ہے کہ میراث میں عورتوں کا حصہ ہے. دوسری بات، ورثہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، منقولہ ہو یا غیر منقولہ. منقولہ کہتا ہے جو موویبل پراپرٹی ہو یا ان موویبل، یعنی پیس آف لینڈ ہو یا گاڑی ہو، دونوں صورتوں میں تقسیم ہوگا. تیسری ایک چیز اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم رہیں گے، یعنی بیٹا ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا کچھ. سورت جو اس آیت سے ہم نے دیکھی، چوتھی چیز کہ ان قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ مقرر ہے، اور اگلی ہی آیتیں 11 اور 12 میں انشاءاللہ تفصیل اس کی آئے گی. پانچویں چیز اس سے پتہ چلی کہ عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے وراثت میں شریک جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برابر کا حصہ دیا. بس اب اتنی بات سمجھے چلے. وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَتْ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے یعنی جو غیر وارث ہیں جن کو حصہ نہیں مل رہا، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. یہ آیت جو ہے یہ محروم الارث یعنی وہ لوگ جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ان کو حصہ دلا رہی ہے. اگلی آیت کی روشنی میں جب آپ دیکھ لیں گے کہ کیسے ایک ایک حصے دار کو حصہ رکھا دیا گیا، تو ہر ایک کو نہیں ملتا. یعنی جیسے اگر اپنے بچے ہیں یا ماں باپ ہیں تو اس کی روشنی میں بھائی بہنوں کو نہیں ملتا، یا دور کے لوگوں کو نہیں ملتا، پوتوں کو، نواسوں کو، یا ان سے آگے نہیں ملتا. تو اس آیت میں کہا گیا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب بھی تقسیم ہو رہی ہو، بانٹ ہو رہی ہے، اُلُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. کچھ رشتہ دار جمع ہے، بعض دفعہ کہیں ڈیتھ ہوتی ہے، تیسرے دن کے اندر اندر وراثت بانٹنی ہے، اب لوگ ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، فلاں بیٹے کا یہ، فلاں بیٹی کا یہ، اس کا یہ. وہاں ہو سکتا ہے خالہ پھوپھیاں بھی بیٹھی ہوں، ماموں بھی بیٹھے ہوں، وہاں کوئی ادھر کے کوئی غریب گھر کے، تو کہا ان کو بھی دو، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، کچھ دے دو، میت کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اس کے ون تھرڈ کے اندر سے دے دو، کچھ دے دو، اور اگر تھوڑا اتنا کہ ان کو نہیں دے سکتے تو وَقُولُوا مَعْرُوفًا، معروف بات کر دو، اچھے طریقے سے بات کر دو. کیوں؟ اب دیکھیے کہ جب کچھ لوگوں کو ملتا ہے اور باقیوں کو نہیں ملتا تو ان کو برا لگتا ہے. تصور میں لائیں جب کوئی پاکستان جاتا ہے اور سوٹ کیس کھولتے ہیں، تو آپ اس کو دیں گفٹ، اس کو دیں، اس کو دیں، اور وہاں کوئی ایک ایسا بھی بیٹھا ہو جس کے لیے آپ کچھ نہیں لائے، تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا. سب کو کوئی چیز بانٹ رہا ہے، مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ چیزیں بٹی اور سب کو بٹا اور آپ کو نہیں ملا، تکلیف ہوتی ہے نا. کوئی آپ کو دینا بھول جائے، لوگ وہ چیزیں بھی جو بیکار ہوتی ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرور ملے، یہ ہمیں نہیں اپنے دی جی، چاہے فلائر ہی ہو وہ، کوئی باہر باہر جا کے پھینک دے. رمضان کے بعد جب ختم القرآن ہوتے ہیں تو مٹھائی بٹتی ہے، اب آپ کو نہیں ملی سب کو مل گئی، جان کے کوئی آپ کو چھوڑ کے اگلی کو دے دے، برا لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کے دلوں پہ پھاہے رکھتا ہے، دے دو کچھ، پھر کیا ہوا، اپنے ہی تو ہیں، تھوڑا دے دو، اور نہیں دے سکتے تو قولم معروف، اچھی بات ہی کر دو کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا ابھی نہیں، یا میت نے کوئی وصیت نہیں کی، اور دس اینڈ دیٹ. پھر ایک اور ادب سکھایا، وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈرے، یعنی لوگوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوگا. اللہ سے ڈرتے جاؤ، اور جو بات کریں سیدھی بات کریں. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بات بھی کریں صاف اور سیدھی کریں. یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ اگر انسان مرنے کے کسی کے مرنے کے بعد اس کے بچوں پہ رحم نہیں کر سکتا تو اپنے بچوں کو سوچ لے، اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھ لے، میں نہیں ہوں اور میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو خیال آئے گا نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے ترمذی میں، کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یہ سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا، بچیوں کے چچا سعد بن ربیع کے باپ نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی چچا نے بھتیجیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یعنی بچیوں کی شادی کے لیے مال کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا. پھر میراث کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا ترکے میں سے دو تہائی تو سعد کی بچیوں کو دو اور آٹھواں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے یعنی 24 حصوں میں سے پھر باقی 5 حصے جو بچتے ہیں وہ تمہارے ہیں. کتنا پیارا اصول دے دیا کہ اب تم سارا نہیں لے سکتے اور کسی کا لیتے، اور خاص طور پہ اب دیکھیے بھائیوں کے مرنے کے بعد ہی ان کے بچوں کے ماں حصے کو بندہ روکتا ہے، تو کہا اپنے مرنے کو تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھا کے انسان کو مردوں میں شامل کر دیتے ہیں. شعور بیدار کرنے کے لیے یہ انداز بڑا خوبصورت ہے، جہاں انسان مال کے نشے میں اتنا چور ہو کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے مال کر لے اور معصوم بچوں کی آنکھوں میں مچلتے ہوئے آنسو اس کو نہ دکھے، تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ تم ذرا سوچو تم کیا ہو، اور دیکھو سیدھی بات کرو. قولن سدیدا، سدید کا لفظ سین دال دال سے ہے، سداد اور سد سے ہے، تیروں کو سیدھا رکھنے کے لیے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل جگہ پر رکھنا. یہ نرمی سے بھی ہوتا ہے اور سختی سے بھی ہوتا ہے. اور یہ بات صرف وصیت نہیں کی گئی انہیں کو جو جن کو وصیت کی گئی ہے یعنی اوصیہ، بلکہ ہر ایک کو ایک قانون دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ یتیموں کا خیال کرو. اگر تم دوسروں کے بچوں کا اتنا خیال رکھو گے تو سوچو تمہارے بعد بھی تو دوسرے کوئی رکھیں گے نا. بعض لوگ یتیموں کے ساتھ ہر وقت تانا مار پیٹ، ایسے کرو یہ کرو وہ کرو وہ کرو، نہیں، اچھے طریقے سے سکھاؤ، بات کرو قولن سدیدا. بات تو اپنے بچوں بیچاروں سے بھی اچھی بات نہیں کرتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہر وقت روک ٹوک ٹوک جھانک اس طریقے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جس سے بچے جو ہیں اس چیز کو اچھا فیل نہیں کرتے، اور پھر نتیجے میں آپ کی صحیح بات بھی نہیں مانتے. تو کہا فل یتق اللہ وقولن سدیدا، اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ قول سدید کرتی ہوں، سیدھی بات کرتی ہوں؟ تربیت کرنی آتی ہے مجھے بچوں کی، اور خاص طور پہ چھوٹے بچے. ذریتن ضیافن، تو اپنے بھی معصوم بچوں پہ رحم کرنا چاہیے، ہر وقت ان کو ایک نصیحتیں ہی کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ دوسروں کے سامنے. اور پھر بات شروع ہوئی تھی یتیموں کے حقوق پہ، اور پھر اسی کا دوبارہ تذکرہ کر دیا گیا. ان الذین یاکلون اموال الیتامى، وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلمن ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. کہ اگر ساری باتوں کو سن کے بھی دل نہیں ڈرا نا، اور کسی یتیم کے مال کو سمجھ لیا، تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ تم نے اپنے پیٹ میں آگ کے لکمے ڈالے ہیں. آج کی دنیا میں انسان کسی کمزور انسان کا حق تباہ کرنی بڑا بہادری سمجھتا ہے، کلیورنس، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن جو ناجائز مال انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے وہ آگ ہے. دنیا میں اس مال کا آگ ہونا محسوس نہیں ہوتا، مگر آخرت میں یہ حقیقت کھلے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، نتیجہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جو شخص اپنے آپ کو برے انجام سے بچانا چاہتا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے. آج دنیا میں دوسروں کے لیے نفع بخش بنیے، کل اللہ آپ کو نفع دے گا. اور اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا تو ایک آخری درجہ اسلام نے دیا ہے کہ دوسروں کا دل نہ دکھاؤ، زبان کھولو تو سیدھی اور سچی بات کہو ورنہ خاموش رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہم نے سنے اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوئے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.